أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها موردين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفغ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وَآيَةٌ bir ibrettir lehum onların enna muhakkak ki biz hamelna taşımamızda zürriyetehum zürriyetlerini fil fulki bir gemide meşhun dop dolu ve onların zürriyetlerini dop dolu bir gemide taşımamız da bir ibrettir. Ve halakna ve yarattık lehum onlar için min mislihi bunun gibi ma şeyler de yerkebun binecekleri ve onlar için bunun gibi bilecekleri şeyler de yarattık. Ve en şayet eğer neşe dilesek nugriquhum onları suda boğarız. Fela sariha imdadına ne koşan olur? Lehum onların ve la ne de hum onlar yunqidun kurtarılırlar. Ve şayet dilesek onları suda boğarız. Ne onların imdadına koşan olur ne de onlar kurtarılırlar. İlla ancak müstesnadır rahmeten bir rahmet. Minna bizden tarafımızda ve meta'an faydalandırmamız ila kadar hine belli bir zamana. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet ve belli bir zamana kadar faydalandırmamız müstesnadır. Ve izâ zaman qîle denildiği zaman lehum onlara ittaku sakının ma beyne yapmakta olduğunuz eydikum ellerinizle ve ma halfekum yapıp arkada bıraktığınız işlerde leallekum umulur ki turhamun size merhamet olunur. Ve onlara ellerinizle yapmakta olduğunuz ve yapıp da arkada bıraktığınız şey işlerde sakının umulur ki size merhamet olunur denildiği zaman aldırmazlar. وَمَا تَأْتِهِمْ olmaya onla ve onlara gelmeye dursun. Ney min ayetin ayetlerinden min ayati bir ayet rabbihim rablerinde. Rablerinin illa de kanu anha ondan mu'ridun yüz çevir. Mu'ridin yüz çevirirler. Ve onlara rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye dursun illa de ondan yüz çevirmişlerdir. Ve izâ ve ne zaman ve zaman kıyla dediler ki lehum onlara enfiku sarf ediniz mimma verdiklerinden rızkı razakakum size rızık olarak Allahu Allah kâle dediler ellezine o kimseler ki keferu kafirler lillezine amenu müminlere enut'imu doyuracağı men kimseleri lev takdirde yaşa'u dilediği Allahu Allah'ın et'amehu biz mi doyuracağız in evet Entum siz illa gerçekten fi içindesiniz dalalin bir sapıklık mubinin apaçık. Ve onlara Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden sarf ediniz denildiği zaman kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dilediği takdirde doyuracağı kimseleri biz mi doyuracağız? Evet siz gerçekten apaçık bir sapıklık içindesiniz. Ve yekulune derler meta ne zaman gerçekleşecektir haza bu el va'du tehdit in eğer kuntum iseniz sadıkine doğru söylüyor. Ve eğer doğru söylüyor iseniz bu tehdit ne zaman gerçekleşecektir? Ma yanzurune bekliyorlar illa ancak seyhaten korkunç bir ses. Vahideten te'huzuhum bir te'huzuhum kendilerini ansızın yakalayacak. Vahum onlar yahissimun birbirleriyle çekişip dururken. Onlar birbirleriyle çekişip dururken ancak kendilerini ansızın yakalayacak korkunç bir sesi bekliyorlar. Fela yestati'une bulunabilirler tavsiyeten ne bir vasiyette ve la ne de ila ehlihim onlar ailelerine yerci'une dönebilirler. Onlar ne bir vasiyette bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Ve nufiha nihayet ve nihayet üfürülecek fissuri sura fe iza bir de bakarsın ki hum onlar minel ecdâti kalkıp koşarak ila rabbihim rablerine yensilûn giderler. Ve nihayet sura üfürülecek bir de bakarsın ki onlar kalkıp koşarak rablerine giderler. Kalû derler ya veylena eyvah eyvah. Men kim ba'athena kaldırdı min merkadina bizi kabrimizden. Hâzâ bu ma va'adena ma va'ade vaad ettiğidir Rahmanu Rahman'ın ve sadaka doğru söylemişler el-mursaline peygamberler. El-mursaline peygamberler. Eyvah eyvah bizi kabrimizde kim kaldırdı? Bu Rahman'ın vaad ettiğidir peygamberler doğru söylemişler derler. İn olan kânet ibarettir illa seyhaten sesten vahideten müthiş bir ses. Fe idâ bunun üzerine hum onların cemî'un hepsi ledeyna hemen huzurumuzda muhdarun hazır bulunurlar. Onlar olan müthiş bir sesten ibarettir. Bunun üzerine onların hepsi hemen huzurumuzda hazır bulunurlar. Fel yevme o gün la tuzlemû. Bir haksızlığa uğramaz nefsun şeyen hiçbir kimse ve la tuczevne karşılığını alırsınız illa ancak ma kuntum siz orada ta'melune yaptıklarınızı. O gün hiç kimse bir haksızlığa uğramaz siz orada ancak yaptıklarınızın karşılığını alırsınız. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.